खुश्की और तरी में फसाद फैल गया है उन आमाल की वजह से जो लोगों के हाथों ने कमाए, ताकि वो अल्लाह लोगों को उनके कुछ आमाल का मजा चखाए, ताकि ये लोग बाज आ जाएं।